د سنگین ولسوالۍ محترم مسول صاحب لسیمه نموږ راپورونه ترلاسه کړي چې تیر شپه د سنگین په ولسوالۍ کې د دشمن په یو شمیر پوستو بریدونه ترسره شوي او دشمن ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې ده. همدارس که په باباجي کې د پیل شوي عملیاتو په اړه معلومات راکړي، دشمن ادعا کوي چې سیمه ته یې ستره قوه لېږلې ده، که په دې اړه باندې معلومات راکړي.